Hvor i all verden det blitt av den digre steinen jeg la på skrivebordet før jeg gikk hjem I går? Ja, du, beklager, jeg måtte tørke den opp I går, gitt. Tørke den opp? Ja, du skjønner, det var så innmari varmt på kontoret at den smelta og rant utover hele bordet. Ja, jeg smelter, altså, hva slags stein kan det ha vært da, som smelter og renner bort? Jeg aner ikke, rennestein, kanskje?